Selamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuh. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala seyyidil murselin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyenlerimiz, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bizleri Ehl-i Sünnet vel Cemaat itikadı üzere yaşayıp ölmeye ve ahirette de bu sünnet ve cemaat ehliyle birlikte haşrolmaya muvaffak eylesin. Amin. En mühim mesele neye nasıl inanacağımızdır. İtikat konularımızdır. Çünkü inanmadan, doğru inanmadan salih amel işlenemez. İman da tecezzi kabul etmiyor. Yani bölünür bir şey değil. Birlikte değerlendiriliyor meseleler. Bir meseleyi inkar, hepsini inkar sayılıyor. Bir meseleye iman, hepsine iman sayılmıyor. Ama birini reddetmek, hepsini reddetmek kabul ediliyor. Onun için bu aleme geldik. Ahirete doğru yolculuğa çıktık. Hepimize bir süre tayin edildi. Ve bir ecel takdir edildi. Bu dünyadan alacağımız iman ve amel-i salihtir. Bu dünya yemek içmek, zevklenmek ve keyiflenmek bakımından 10 kuruş etmez. Çünkü sonu var. Her bir lezzetin sonu var. Ardından üzüntü gelmeyen bir sevinç yok. Hastalık gelmeyen bir sağlık, sıhhat yok. Yorgunluk gelmeyen bir kuvvet yok. Zillet gelmeyen bir izzet yok. Ölüm gelmeyen bir hayat yok. Onun için elden çıkacak şeylere takılmak, kalbi bağlamak, yönelmek, bunlar zayiattandır. Şu anda yapılan ve şu saatte işlenen işler gözden geçirildiğinde ilim meclisinde bulunmak ve bir sohbet dinlemek, itikat hususunda, iman hususunda ve salih amel hususunda konuşulan hikmetli sözleri, ayet-i kerime ve hadis-i şerifleri dinlemekten daha karlı ve daha saadetli bir iş yoktur. Çünkü hepsi fani, hepsi geçecek. Hiçbiri kabre inmeyecek. Mezara gelmeyecek. Mahşerde yüzünü hak etmeyecek. Ne yapmışım da şu işle uğraşmışım, şuna vakit harcamışım diye seni memnun etmeyecek işler. Onun için dikkat etmek lazım. Ömür sermayesini en faydalı şeylere harcamak lazım. Bu iş kolay iş değil. Şimdi sahabe-i kiramın birbirlerine teallü min saaten, gel bir saat iman edelim diye davetlerini düşünelim. İman saatli olur mu? Olmaz. Burada gaye nedir? Maksat nedir? Gel bir saat iman tazeleyelim demektir. İman kelimelerinden, iman konularından, itikadi meselelerden konuşursan, dinlersen bu ne olur? İman tazelemek olur. Bir tahribat varsa onu ıslah olur. Bu da imanın ta kendisi olur. Onun için şimdi bir saat burada İmam Rabbani Kudüs-i Ruh Hazretleri'nin mektubatından kıymetli ilimleri sizlerle paylaşıyoruz. Ders olarak dertleşiyoruz. Bunlar bizim imanımızı kuvvetlendiriyor. Efendim, bize nur veriyor, hidayet veriyor Allah dostlarının kelamları. Çünkü onları ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden alarak bu ilimleri bize naklediyorlar. Kendilerinden bir şey katmadan, bulaştırmadan, safi yani halisane bir akide bize tembih ediyorlar, bizi uyandırıyorlar, bizi uyarıyorlar. Dikkatli olalım. Kabre girince bu inanç, bu itikat, bu ehl-i sünnet inancı bize fayda verecektir. Doğru inanmadan, sabahlara kadar namaz kılsan, akşamlara kadar oruç tutsan, bütün fakir fukarayı doyursan, amellerin toz duman olacak. Allah-u Teala kafirlerin, müşriklerin, kendisine ortak koşanların, amellerinin, hayırlarının, iyi işlerinin kendilerine fayda vermeyeceğini beyan ediyor. Estaizu billahi ve kadimna ila ma amilu min amelin fecealna hebaen mensura. Biz onların yaptıkları iyi amellere, misafir ağırlamışlar, fakir doyurmuşlar, çıplağı giydirmişler, efendim, şu iyiliği yapmışlar, bu iyiliği yapmışlar, görünen güzel amellerine bir yöneldik de onları ne yaptık? Rüzgarda savrulan bir toz duman zerrecikler haline çevirdik. Yani ahirette faydasını göremezler. Bazıları dünyada karını görürler. İşte uzun ömür gibi, sağlık sıhhat gibi efendim dünyada bazı karşılığını görürler. Ahirette de hepsinin azabı bir olmaz. Bazısının azabı yenlik olur. Ama imansız ölen cehennemden çıkamaz. Birbirine nispetle kendi azabı hafifletilmez. Ama daha şiddetli azap olana karşı onun azabı hafif olabilir. Allah Teala mutlaka adaletini her yerde herkes hakkında gerçekleştirir. Velakin yaptığı iyi amelden dolayı cennete gidemezler. Mükafat kazanamazlar. Onun için evvela itikadı tasfiye lazım. Gözden geçirmek lazım. Neye inanıyorum? Nasıl inanıyorum? Rabbim benim bu itikadımdan razı mıdır? Bu mesele çok ince bir mesele. Buna mesai harcamak lazım. Vakit vermek lazım. Yani insan bu kadar fuzuli işlerle meşgul oluyor. Filmler izliyor, diziler seyrediyor, şarkılar, türküler, eğlenceler, açık oturumlar vesaire. Bir hesap etmek lazım. Şimdi mezara insen bunlardan ne fayda var sana? Melekler sormaz ki sana, efendim Amerika'da kim seçilmiş? Melekler sormaz ki sana, efendim bir hafta sonra hava nasıl olacakmış? Ondan sonra borsa nasılmış? Ekonomi nasılmış? Bunu sormazlar ki sana. Şu ne demiş, bu ne yemiş? Kim nerede ne yapmış? Ne halt etmiş? Magazin haberlerini sormazlar ki sana. Hepsi boş. Hada huvel emru. Vel baki minel abes. İmam Rabbani Hazretleri çok mektubunun başında bunu söyler. Gerçek iş budur. İnancı düzeltmek, sonra salih amel işlemek, sonra bu iki kanadı takarak Allah-u Teala'nın manevi alemine doğru uçuşa geçmek, tasavvufa girerek, bir mürşit eteğinden tutarak, bir Allah dostuna gönül vererek ve dedikleriyle amel ederek Allah-u Teala'nın rızasını tahsile çalışmak. Mesele bu. Geri kalan fuzuliyattandır. Boş işlerdendir. Güzel Müslüman işi değil. İslam'ı güzel yaşayanın vasfı değil. Min husni İslamil meri terkü mâlâ yani. Kişinin yaşadığı İslam'ın güzel olup olmadığını nereden anlarsın? Ma la yani ileri dünyasına ahiretine yaramayan şeyleri bırakmasından anlarsın. Eğer fuzuli işlerle uğraşmıyorsa, yaptığı işler ya dünyaya yarar ya ahirete kar getiriyorsa bu adamın Müslümanlığı güzel. Şimdi kendimizi bir kontrol edelim. Bizim Müslümanlığımız güzel mi diyeyim? Müslümanlığımız güzel olmazsa ahirette ecrimiz, mükafatımız, karşılığımız güzel olmaz. Bu güzel yaşamamak, İslam'ı güzel yaşamamak son nefeste de imanı tehlikeye de sokabilir. Allah-u Teala gazap gelirse sen kıymetini bilmediğin bir inancı senden alır. Bak niceleri doğru inanç üzereyken sonradan niçin itikatlarını saptırdılar? Niçin inançlarını bozdular, ehli sünnetten harici oldular? Dışarı çıktılar, bunu düşünüyor musunuz? Bu itibarla sizler akıllı insanlarsınız. Kârınızı, zararınızı bilen insanlarsınız. Devamlı ilim meclislerinde bulunun. Bir ilim meclisi, bir zikir meclisi, bu gibi dersler 60 tane, 70 tane kötü meclislerde bulunmaya kefarettir. Yani insan böyle bir sohbet dinleyerek daha evvel efendim 70 kere kötü meclislerde, derslerde, konuşmalarda bulunmuş olsa onları sildirir. Onun için dikkatli olalım. Bu saatleri kollayalım. İşte bu akşamları biz burada Lale Gül FM'de bu dersi yapıyoruz. Bunu takip edelim. Ondan sonra internetten cübbeliahmethoca.tv cübbeliahmethoca.tv çalışıyor. Faaliyettedir. Sohbetleri birer birer atıyoruz. Bu arada ehli sünnet dışı adamların yanlış görüşü olanların reddiyeleriyle meşgul oluyoruz. Halk bize soruyor. Diyorlar işte efendim falan adam nasıldır? Bu son zamanda Mustafa İslamoğlu'nu çok sordular mesela. Biz de ne yaptık? Bu hususta sohbetler yaptık. Şimdi siz onun hakkında biz yani şahsı hakkında değil görüşleri hakkında neler demişiz? Şu ayete şöyle mana vermiş. Nasıl vermiş? Şu hususta şöyle hüküm vermiş. Nasıl vermiş? Doğru mu eğri mi? Ehl-i sünnete uyuyor mu uymuyor mu? Bunların hepsi. İşte Hayrettin Karaman bir fetva vermiş. Efendim şunu demiş, bunu demiş. Bu ne, bunun dedikleri doğru mu? Bunların hepsini şimdi tek tek efendim cevaplandırıyoruz. Canlı olarak da Fatih Ahmet Yesevi Derneği'nde perşembe akşamları cumaya bağlayan gece efendim sohbetimiz oluyor, konuşmamız oluyor. Bu konuşmalarımız internet aracılığıyla size ulaştırılıyor. Şimdi cübbeliahmethoca.tv bütün insanlara tavsiye edebilirsiniz. Bedava. Hiçbir para sizden istenmiyor. Ücret istenmiyor. Bu kadar konuşuluyor. Tebliğde bulunuluyor. Davet yapılıyor. Ve bunlar size bu kanallar aracılığıyla ulaştırılıyor. Şimdi bunlara karşı olmanın bir manası yok. Çünkü bunlar bellighu anni velev ayeten. Bir ayet olsun, bir hadis olsun benim tarafımdan ümmetime duyurun buyuruyor. Ben kapı kapı gezip de bu kadar ayeti hadisi bir derste, bir saatte, iki saat zarfında efendim bazı kere onlarca ayet-i kerime ve hadis-i şerif ve kelam-ı kibar, büyüklerin sözleri ve ehli sünnet itikatları ve ehli batılın reddiyeleri, ehli sünnete uymayan kişilerin yanlış görüşlerinin efendim reddiyesi hususunda bu kadar ilim Allah Teala muvaffak buyuruyor, sizlere duyurmamızı nasip ediyor. Ama biz bunu tek tek efendim kapı kapı gezemeyiz. Zaten hanım kardeşlerimiz efendim derneğimizdeki sohbete yer olmadığı için kabul edilemiyor. Bu sefer hiçbir imkan kalmıyor. Bu kardeşlerimiz ehli sünnet dışı olan insanların konferanslarına gidebiliyorlar, kitaplarını okuyabiliyorlar ve böylece bir takım yanlış görüşlere sahip olma tehlikesiyle maruz kalıyorlar, baş başa kalıyorlar. Biz de bunlara acıyoruz. Çünkü bu bizim vazifemiz. Allah-u Teala bizi bunun için yarattı. Bizim bu zekatımız. Allah-u Teala bize niye öğretti? Bildiğimizi öğreteceğiz. Doğru bildiğimizi söyleyeceğiz. Şimdi hal buyken biz de size duyuruyoruz. Bir yandan Lale Gül FM aracılığıyla size ulaşıyoruz. Daha açık ifadelerle beyanlarımız, daha net konuşmalarımız ve daha ziyade bilgilendirmelerimiz internet kanalımızda sizlere ulaşıyor. Şimdi birkaç haftalar bakımdaydı. El değiştirdi. Arkadaşlar hizmeti devraldılar. Ve şimdi size hizmetler seri şekilde vakti vaktine ulaştırılacaktır. İnşallahurrahman. Bu vesileyle hepinizi son yapılan sohbetler, özellikle 8-10 haftadır yapılan sohbetler çok önem arz ediyor. Ehl-i sünnet itikadının hassasiyetleriyle ilgili, neye nasıl inanmamız gerektiğiyle ilgili. Çünkü bu imanımızı kaybetmeyelim. Allah'ımızı gazaba getirmeyelim. İnancımızı gözden geçirelim. Oradan bir virüs kaparız, buradan bir virüs kaparız, bilgisayarı çökertiriz. İman efendim mefhumu çöker. İtikat zedelenir. Geçmiş büyüklere karşı itimat bozulur. Ondan sonra adamlar müçtehit beğenmiyorlar. Dört mezhep imamına laf ediyorlar. Ehl-i sünnetin görüşlerini efendim selef-i salihinin geçmiş büyüklerin görüşlerini reddediyorlar. Efendim siz de bundan etkilenebiliyorsunuz. Çünkü bunlara karşı verecek cevaplara vakıf değilsiniz. Derin tafsilatlı bir ilminiz yok. Onun için bizim size Allah için bir bilen olarak bildiğimiz kadarıyla, bildiğimiz hususlarda acımamız gerekiyor. Birbirine acımamız gerekiyor. Siz acınacak haldesiniz manasında konuşmuyorum. Siz de bize acıyın. Efendim birbirimize merhametle muamele edelim, lütufla muamele edelim. Bu merhamet ne demek değil? Efendim işte müsamahalı olalım, hoşgörülü olalım. Adam ayeti inkar etsin, hadisi inkar etsin. Ehl-i sünnetin görüşlerini inkar etsin. Efendim şianın görüşlerini ehl-i sünnete empoze etsin, aşlasın. Efendim ondan sonra kalksın Yahudi Hristiyan diyaloğunu savunsun. Yahudi Hristiyanların cennete gireceğini savunsun din adına. Sanki bir ayette hadiste varmış gibi. Sanki bir alimlerin görüşleriymiş, doğru bir görüşmüş gibi bunu bir maddelesin, bir şık olarak önünüze getirsin. Biz de ne yapalım? Ya görüşlere açık olalım diyerekten böyle sabırlı olalım, müsamahalı davranalım, kimseye itiraz etmeyelim. Bu yanlış. Sen der misin ki efendim biz virüslere açık olalım da ondan sonra bilgisayarda bu kadar uğraşmışsın, etmişsin, programlar şeyle bunu çökertelim. Sen der misin ki mikroplara açık olalım da efendim zehirlenelim, karaciğerimiz gitsin, akciğerimiz gitsin, şu uzvumuz çöksün. Bunu der misin, bunu kabul ediyor musun? Peki bedenine bir mikrop kabul etmiyorsun, bilgisayarına bir virüs istemiyorsun, koruyucu programlar alıyorsun, devamlı efendim o virüsleri yakalayan, o sivrisinekleri yakalayan ışıklı cihazlar çıkmış şimdi, böyle çak ediyor efendim onu orada yakalıyor. Öyle programlarla beraber malını, canını korumak üzere kameralar, sistemler, kontroller, teftişler, değer verdiğin bir şeyin varsa onu öyle muhafazaya gayretler gösterirken en kıymetli varlığımız, dinimiz, imanımız, itikadımız burada bize ehli sünnet dışı akımlar saldırıya geçmişler. İçten dıştan falan hocanın oğlu yahut falan hocanın damadı, falan hocanın efendim tanıdığı, şunun adamı, şunun ahbabı, kimsenin babasına, şusuna, busuna hatır edemeyiz. Şunun babası alimdir, şunun babası efendim velidir, şunun babası, ona bakamayız. Biz o kişinin kendi itikadına bakarız. Çünkü o bize bir itikat aşlamaya çalışıyorsa, bir inanç empoze etmeye çalışıyorsa, bir fikir bize bulaştırmaya çalışıyorsa, biz hatır için onu dinleyemeyiz. Ona karşı suskun kalamayız. Allah'ın hatırı bütün hatırların üstündedir. Allah'ın dininin değeri bütün değerlerin fevkindedir. Sizi de Allah için hassas olmaya davet ediyorum. Kadınınız, erkeğiniz, tebliğ araçlarına kapalı olmayın. Çünkü bak biz sesimizi duyuramıyoruz. Biz nasıl, kapı kapı nasıl dolaşacağız? Sizin hepinize nasıl ayet hadisleri tebliğ edeceğiz? İşte radyo vasıtasıyla, işte internet vasıtasıyla bu hizmeti yapmaya çalışıyoruz. Ama siz efendim onu dinlemeyin, bunu dinlemeyin derken sohbetlere karşı size bu fikirleri aşılayanlara da dikkat edin. Bunlar ne demek istiyorlar? Ehli batıl gürül gürül konuşuyor, güldür güldür efendim fikirlerini aşılıyor. Ehli sünnet üzere birkaç kişi konuşuyor. Sade ben değilim, Allah sayılarını artırsın. Bunları da size dinlemeyin diyenler varsa siz orada bir bidyeni aramıyor musunuz? bunlara bunu kim dedirtiyor, arkalarında kimler var diye düşünmüyor musunuz? Belki kendi niyetleri direkt olarak kötü olmayabilir. Ama zaten birçok fenalık efendim iyi niyetle yapılır. Mesele onun aksi tesirine bakılır. Yan tesirine bakılır. O sana zarar veriyorsa o fikir sen onu alamazsın. Takvalık adına da söylenmiş olsa, takvalık adına da söylenmiş olsa yanlıştır. Çünkü biri geliyor sana bir adamı met ediyor. Sen de o adamı sevmeye başlıyorsun. Kitabını tavsiye ediyor, alıp okumaya başlıyorsun. Yahut sohbetine davet ediliyorsun, gidip katılıyorsun. Fakat sende onun verdiği fikirlere karşı savunacak, efendim savunma gücünü harekete geçirecek hassasiyetler, ilmi refleksler yok. Yok. Sen buna var diyemezsin. Çünkü nice insanlar görüyoruz şimdi, adam kalkmış, efendim fırıncı, terzi, hiçbir vasfı olmayan adam, efendim diyor ki şu dergide ehli sünnete muhalif bir şey görmüyorum. Anladım da sen ehli sünnetin kıstası mısın, mizanı mısın, ölçüsü müsün? Sen ehli sünnetin nesini biliyorsun? Ondan sonra bir de bakıyorsun dergide, efendim bir tefsir reklamı vermiş. Ebu Bekir Cezayiri diye bir adamın tefsirinin reklamını. E şimdi adam soruyor, diyor ki ya bu dergide bu reklam var, bu nasıl bir kitaptır? Ben bunu alacağım. Ya bu adam Vehhabilerin reisi. Medine'deki caminin merkez vaizi, yani orada resmi vaiz. Ve Vehhabi itikadında son derece zirvede olan bir adam. Şu anda yaşayanlardan, yaşı da bayağı yaşlı. Allah hidayet eylesin. Ama şimdi sana bu dergi ulaşıyor. Bu dergide bu reklamı sen görüyorsun. O kitabı tavsiye üzere alıyorsun. Ondan sonra o kitapta tevessül inkar ediliyor. Aracılık inkar ediliyor. Allah ile aranıza kimseyi koymayın efendim diye görüşler veriliyor. Daha ne kadar Allah'ın diyelim işte arş üzerinde oturduğu, haşa ve kella gökte olduğu, haşa ve kella, bütün bu Vehhabi fikirleri orada var, yerini alıyor. E sen şimdi burada adama sen radyoyu dinleme, interneti dinleme diye ehli sünnet alimlerin özellikle sohbetlerinden milleti takvalık bahanesiyle soğutuyorsun. Ama o adam efendim kendine bir koruyucu zırhı, ilmi bir müdafi olmadığı halde gidiyor bu dergileri alıyor. E bu sefer biz burada duyuruyoruz. Onu duymuyor ki. Duymayınca oradan o kitabı tavsiyesini alıyor. Oradan zehri yutuyor. E ondan sonra bunu nasıl temizleyeceksin? Yanlış fikirler buna girdikten sonra bunu nasıl düzeltmeye uğraşacaksın? Bu yazık değil midir? Dünyalık malımıza, arabamıza, cep telefonumuza bile çizilmesin, bozulmasın diye bu kadar hassasiyetle kılıflar, kaplar, mahfazalar yaptıran biz. Nasıl bu imanımızı böyle yağmalasınlar diye, bu ehl-i sünnet itikadımızı alan götürsün diye ortada bıraktık böyle korumasız, müdafasız. İlim meclislerine iştiraksız ehl-i sünnet alimlerinin görüşlerini ve beyanlarını dinlemeden, bu sohbetleri dinlemeden nasıl muhafaza edebilirsin sen bu fitne fesat zamanda? Kendin korunmaya kalksan, hanımından bir fikir geliyor, çocuğundan bir fikir geliyor, anandan babandan bir zehir geliyor. Bu zaman öyle zaman ya, bu zaman öyle rastgele yaşanacak bir zaman mıdır? Niçin buyurdu Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem? Setekûnü fitenüke kıta'illeylil muslim. Yakında fitneler kopacak. Karanlık gece parçaları gibi ortalığı saracak. Yusbihur racülü fiyâ müminen ve yümsî kâfira. Sabaha imanlı çıkan akşama kafir çıkacak. Ve yümsî müminen ve yusbihur kâfira. Akşama imanlı varan sabaha kafir çıkacak. Niçin buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? İşte o zamanlardayız. Kalplerin çok çabuk döndüğü zamanlardayız. Alim adamların, hoca adamların bile itikaden zedelendiği, yara aldığı, kiminin efendim bir takım rütbe, makam, mevki, para, menfaat karşılığında fikirlerini değiştirdiği bir dönemdeyiz. Aklınızı kiraya vermeyin. Kimseye körü körüne bağlanmayın. Kur'an sünnet ortada ama icma ümmet de var. Ümmetin alimlerinin görüş birliği yaptığı hususlar da var. Şimdiki bir alimin, iki alimin şaz görüşleri hayız itibardan sakıttır. Yani değersizdir, kıymetsizdir. 14 asır uleması bir meselede ittifak etmişken şimdi bir adam çıkıp bunu dersen buna nasıl itibar edersin ya? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iman etmeden, o da yetmez, ittiba etmeden, ona uymadan, onun dinine girmeden, onun dininden başka, İslam dininden muhalif olan bütün dinlerden teberri etmeden, uzaklık beyan etmeden, bildirmeden kimsenin cennete giremeyeceği 14 asır alimlerinin icma ve ittifakıyla karara bağlanmış iken Şimdi bir Abduh çıkıyor, Muhammed Abduh denen masonluğu tescilli bir adam çıkıyor. Bu adam onların da cennete girebileceğini, sadece Allah'a ahirete inanmakla yetinebileceklerini, onlar hakkında iman şartının ikiye indirildiğini uyduruyor, söylüyor. Buna kendi davasına delil bile denemeyecek batıl, vahiy, düşük şüpheler, bir takım fikirler ortaya atıyor. Şimdi de birkaç tane ilahiyattan hoca çıkıyor. Biz de bu görüşteyiz diyorlar. Şimdi ehli sünnet vel cemaatten ayrılmak değil. Bu ne olur? Dinden ayrılmak olur. Çünkü Kur'an, sünnet ve icma, ümmet bu kadar delil bunun aksine sabittir. Mukarrardır. Karar kılmıştır. Yerleşmiş bir görüş var. Sen bunu nasıl zedelersin? Peki o bunu zedeledi. O kendi dinine, imanına kastetti. Artık neyi niyet etti onu Allah bilir. Onu fikriyle, bozuk inancıyla Allah'a havale ederiz. Ama senin gibi yanımdakiler gibi, senin yanındakiler gibi nice insan bunlardan etkilenecek hale geldi. Bu yanlış fikirlere açık hale geldi. Şimdi onun için biz Allah rızası için bu dersleri sakın kaçırmayalım. Hele bu internetteki dersler, birkaç ders daha peş peşe konacak. Hepsi şu anda yetişmedi. Hazırlık yapılıyor. Bunların hepsi size çok önemli inançlar bildirecek. Kimlerin inancının yanlış olduğunu, kimlerden sakınmanız gerektiğini, kimlere hoşgörülü yaklaşmamanız gerektiğini, kimlerin hocalığına, ilmine güvenmemeniz gerektiğini çok açıkça beyan edecek. Ama yine de Allah size akıl fikir vermiştir. Eğer imanınızın kıymetini biliyorsanız, ehl-i sünnet üzere yaşayıp ölmek diliyorsanız ve ahirette ehl-i sünnet vel cemaatle haşrolmak istiyorsanız, efendim siz bilirsiniz. Vakitleri Allah sizin elinize vermiştir. O vakitleri nereye kullanacaksınız? İnsanları nereye çağıracaksınız? Efendim Allah'ın yoluna, ehl-i sünnet yoluna davet edenlere icabet edecek misiniz? Etmeyecek misiniz? Bu sizin bileceğiniz bir şey. Ecibu da'iyallah. Allah'ın davetçisine icabet edin. Size Allah'ın tarafından, size gelip Allah-u Teala direkt vasıtasız konuşmaz. Benle de konuşmaz. Şu gün Kur'an-ı Kerim de sizlere bulunduğu kütüphaneden, raftan hitap etmez. Evet. Ve bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de size bizzat ne yapmaz? Vaaz etmez. Ya alimler benim varislerimdir, benim mirasım ehl-i sünnet vel cemaat yoludur, el ulema varasetül enbiya fe innel enbiya lem yuverisü dinaran vela dirhama. Peygamberler para pul miras bırakmadılar. İnnemâ varrasül ilim. Onlar ilim mirası bıraktılar. Femen ekadebi ekadebi hazzın vafir. Nübüvvet ilminden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ilimlerinden nasibini alan peygamberlik mirasından bol nasip almış olur. Hadis-i şerifine göre bizle ancak şu anda ehl-i sünnet alimleri ilgilenebilir. Biz de ancak Allah Resulü'nden ve Kur'an'dan haberi ancak ehl-i sünnet alimleri vasıtasıyla alabiliriz. Doğru kanaldan efendim dinlersek, doğru kaynaktan içebilirsek ne mutlu bize. İşte şu saat. Şurada 9'da başlıyoruz diyelim ona kadar. İşte internetteki bu kadar sohbet. Daha nice eserlerimiz, teliflerimiz efendim tab ediliyor, devamlı neşrediliyor. Sade biz değil. Daha nice ehl-i sünnet alimlerinin eserleri, sohbetleri, dersleri, efendim ilim halkaları vardır. Ama birkaç tane müfsit, bozguncu milletin inancını bozmaya yeterli oluyor. Ehl-i sünnet alimleri hep aynı görüşler üzerinde doğru şeyler söylüyorlar. Ama bir aykırı şey söyleyene millet merak ediyor. 1400 senedir denenden farklı bir şey söyledi. Anlasana ki yalan söyledi. 1400 senedir söylenen görüşten efendim daha değişik bir şey söyledi. Ona ters bir şey söyledi. Onun için ilgi çekiyor. Zaten ilgi çekmek isteyen bunu yapıyor. Peki anlasana ki yanlış söyledi. Çünkü 1400 senedir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından beri gelen bu ekol, bu ehl-i sünnet vel cemaat yolu yanlış olmadığına göre, o zaman bunun dediği yanlış. Bunu anlamayacak ne var ya? Bunu anlamayacak ne var? 1400 senedir kadınlar, hayızlı kadınlar namaz kılamaz, oruç tutamaz iken, şimdi biri kalkıp bunlar namaz kılsın, oruç tutsun diyorsa, anlasana bunun yanlış olduğunu. Camiye giremez. Resulullah buyuruyor. Ben mescidi hayızlık adına, cünüp adama helal etmiyorum, giremez. E şimdi kalkıp bunlar camiye girer diyorlarsa, tavaf bile edebilir Kabe'yi bu şekilde diyorlarsa, sen anlasana ki bunlar yalan yanlış söylüyor ya. Yok ama ben bir bakayım ne diyor. Ya ne diyecek? Bugüne kadar duymadığım bir şey diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Kıyamet yaklaştığı zaman öyle hocalar çıkacak, öyle alimler çıkacak. Size öyle fetvalar verecekler, öyle şeyler anlatacaklar ki ne siz duymuşsunuz, ne babalarınız, ne atalarımız. Yeni yeni uydurmalar ihdas edecekler. Reformlar çıkaracaklar. Dinde ıslahat hareketleri, reform hareketleri, yenilikçilik. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu din Allah'tan geldiği gün tamamlandı. Veda haccında, Arafat vakfesinde tamamladım Allah buyuruyor. El-yevme ekmeltü leküm dinekum, ben sizin dininizi ikmal ettim. Ve etmemtü aleyküm nimeti, ben nimetimi sizin üzerinize tamamladım. Ve radıytü lekumul İslam ve dine, ben din olarak İslam'ı sizin için seçtim, beğendim, ayırdım. Sizi ona kavuşturdum Allah buyuruyor. Şimdi pişmiş yaşa su katan bu adamlara, ikmal edilmiş bir dine, itmam edilmiş bir nimete, efendim nankörlük ederek, kıskançlık ederek, insanları da o yoldan çıkartmak için, o Allah'ın sağlam kulbundan tutunanları oradan ayırmak için mücadele verenler, kitap yazanlar, konuşma yapanlar, efendim bu kadar meseleler ortaya atarak da milletin kafasını karıştıranlar, dini itikadi konularda bile, en önemli iman meselelerinde bile milleti şüpheye sokanlar, ya altı iman esasını kim bilmiyor ya, bunu bile ikiye indirenler, ondan sonra biz Müslümanlar hakkında demiyoruz diyerekten milletin gözünün içine baka baka yalan söyleyenler, ya bu Müslümanlar, Müslüman, Yahudi, Hristiyan fark eder mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlığa gönderildi. Hepimiz onun ümmetiyiz, onun muhatabıyız. Yahudi de ona inanacak, ben de inanacağım. Herkes ona inanacak. Ona inanmayan ben de olsam cehenneme gideceğim. Yahudi de olsa, kim olsa olsun. Onun için siz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mirasından hissedar olun. Ben sizi bu sohbetleri dinlemeye onun için teşvik ediyorum. Her iş geriye, bu iş öne. En mühim iş imanımızı muhafaza. Bunun da yolu ilimden geçer. Ebu Hureyre radıyallahu anh çıktı sokağa. Akşamla yatsı arası olacak. Efendim. Veya sahil bir vakit olabilir. Dükkanlara, Medine-i Münevvere çarşısındaki satıcılara. Ne dedi? Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mirası dağıtılıyor. Çabuk yetişin cami. Herkes koştu. Niye zannettiler ki birisi belki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin takkesini bana düşer. Öbürü belki düşündü cübbesi bana düşer. Öbürü belki düşündü asası bana düşer. Onlar miras olaraktan seccadesi bana düşer. Böyle zannederekten ne kaparsak kar diye gittiler. Çünkü sahabe-i kiram biliyorsunuz. Bu şimdiki Vehhabi, Selefi geçinenlerin efendim görüşü üzere değildiler. Sahabe-i kiram Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek sakalından bir tutamından artan, uzayan kısmından kesilene efendim koşuşurdular, birbirine efendim bölüşürdüler, aralarında bölüşürdüler, mübarek saçını Efendimiz kendi dağıtırdı, onlar kapışırdı. Abdest suyu yere düşmesin de abdest alırken kullandığı mübarek o suyun artıkları üzerimize düşsün diye, bu Buhari'de var ya, Buhari en sahih kaynakta bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin abdest suyunu yere düşürmemek, mübarek tükürüğünü yere düşürmemek, hepsinden şifa ummak üzere sahabe-i kiramın ne kadar haris ve düşkün olduğu en sağlam kaynaklarda var. Ben mi uyduruyorum? Evet. Onun için hemen gittiler camiye, baktılar. Öyle bir şey yok. Döndü geldiler, dediler ona, ya sen bizi camiye koşturdun. Biz de efendim tık nefes gittik. Dükkanı kapattık. Şeyi efendim çarşıyı bıraktık, tezgahı kapattık. Böyle bir şey yok. Sen de böyle bir şey yapacak adam değilsin, biz de bir şey anlamadık. Ne gördünüz mescitte dedi. Dediler, oturmuşlar 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi bir arada. Kimi ayet okuyor, kimi kıraat okuyor, kimi hadis-i şerif okuyor, kimi fıkıh müzakeresi yapıyor. Resulullah'ın mirası ilimden başka nedir? İşte orada miras dağıtılıyor. Siz burada efendim iki hurma satacağım diye o mirası kaçırıyorsunuz. Ahirette ebedi size kalacak olan odur. Biz sizi iş saatinde de meşgul etmek istemiyoruz. Hepinizin iş saatleriniz var. Onlar da helal kazanç üzere namazınızı, abdestinizi terk etmeyerek, haram tahsil etmeyerek, kazanmayarak dünya işine çalışsanız o da ibadettir. Ona bir şey demiyoruz. Saatin 9'undan sonra ilmi bir mesele konuşuluyor. Bunu sen niye kaçıracaksın? Veya internet her saat açık. Şimdi gir, gece yarısı gir. Orada bütün sohbetler yeni yeni atıldı. Bunlar hiç böyle kaseti maseti yok. Bu çok önemli el-i sünnet meseleleri. Hem de günümüzle alakalı yeni çıkan fitnelere karşı reddiye ve cevaplar mahiyetini taşıyor. Buna gir şimdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mirası dağıtılıyor. Orada ne kadar ayet hadis okunuyor. Sen oradan nasibini al. Öyle değil mi? Daha ne mirası arıyorsun? Sahabe-i kiram Efendimizin vefatında hazır bulunanlar bile bir miras, o manada bir miras alamadılar da. Sen mi alacaksın? Ama ilim mirası devam ediyor. Sen aklını kullansana. Ahirette bu imkanlar yok. Şimdi ölsen bu imkanlar yok. Çok ararsın ilim meclislerine katılmayı. Çok ararsın bir ayet hadis, bir ehli sünnet ulemanın görüşünü dinleme fırsatlarını. Öldüğün zaman çok ararsın. Şimdi mezarda yatanlar, onlara bir fırsat verilecek olsa çok da yalvarıyorlar. İki rekat namaz kılacak kadar dünya hayatı istiyorlar. Olmadı bir la ilahe illallah diyecek. Olmadı bir Sübhanallah bari. İşi azaltıyorlar belki Allah verir bize bir fırsat diye. Yalvarıyorlar mezarda. Bu hususta rivayetler, hadis-i şerifler var. Ama siz ömrünüzü tükettiniz, bitirdiniz. Size daha bu fırsatlar verilmeyecek cevabını alıyorlar. Ne kadar ümitsizleniyorlar, ne kadar üzülüyorlar. Ah diyorlar dünyada toprağın üstünde gezenler. Biz altında yatıyoruz. Bizim hiç fırsatımız yok. Biz gerçeği biliyoruz ama amel edemiyoruz. Siz de amel edebiliyorsunuz, imkanınız var. Hayattasınız ama siz de gerçeği öğrenmiyorsunuz. Böyle bize... Bizim hakkımızda kendileri adına da pişmanlık duyuyorlar. Bizim adımıza da hayıflanıyorlar ama ne çare? Onlar da üstündeyken bizim gibi aldanmıştılar. Altına inince akıllandılar. Ennâsü niyâmun feydâ mâtün tebehû. Bütün insanlar uyuyor, hem ayakta uyuyor. Ne zaman ölürlerse o zaman uyanacaklar buyuruyor Hazreti Ali Efendimiz. Bu da hadis-i şerif hükmünde bir sözdür. O halde ölüm bizi uyandırmadan sen bizi uyandır Allah'ım diyor İmam-ı Rabbani. Kudsesir ruhu. Biz de bu duayı çok yapalım. Çünkü ölümün uyandırması pahalıya patlar. Rabbim şimdi diriyken uyandırırsa onda çok kar saklar. Rabbimiz lütfeder, kerem eder inşallah. Bu teşviği yaptıktan sonra birinci cildin 80. mektubundan kaldığımız yerden efendim devam ediyoruz. Vel nerci'i ila aslil kelam. Sözün esasına dönelim. Ve nübeyyin cevabe itirazihim, yani şübhetevim, onların itirazının ve bu husustaki kafa karışıklıklarının cevabını beyana çalışalım. Evdaha mimma sebeka ve enkaha, geride bir cevap verdik diyor geçen dersimizdeki cevabı kastederek, ondan daha açık ve daha efendim süzme öz bir cevap verelim. Fenekul. Deriz ki inne mutabaate cemii'il ashab, sahabe-i kiramın hepsine uymak vacibetün, farzdır ve gereklidir. Fi usulü'd-din, dinin temel itikat ve inanç meseleleri hususunda. Fe innehu lehtilafe beynehum fil usuli. Çünkü temel inanç meselelerinde sahabe arasında hiçbir görüş ayrılığı bulunmamaktadır. Hepsi amentüye aynı inanırlar. Hepsi Allah-u Teala'ya tenzih sıfatıyla inanırlar. Hepsi meleklere, kitaplara, peygamberlere inanırlar. Hepsi hadis-i şeriflere inanırlar. Zaten hadis-i şeriflerin onlar ilk kulaktan duyanlarıdır. İlk ağızdan ravileridirler, nakilleridirler. O halde ve innemâ ihtilâfuhum fil furû'i fakat, bazı görüş ayrılıkları varsa bunlar fıkhi meselelerdedir. Geçen hafta da beyana çalıştık. Birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir meseledeki bir tatbikatını görür, öbürü diğer tatbikini görür. Tabii orada ben böyle gördüm, öbürü ben böyle gördüm diyerek bir görüş ayrılığı çıkar. Bunlar cüz'i, fer'i meselelerdedir. Bunun da sebebi nedir? Onu da geçen demiştik ama yine işaret edecek olursak, ihtilaf-ı ümmeti rahmetün vasiatun. Ümmetimin görüş ayrılığına düşmesi, bu itikat ve inanç meselelerinde değil, fıkıh meselelerinde ihtilaf etmesi nedir? Geniş bir rahmettir. Bu ihtilaf da nereden çıkıyor? Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in farklı zamanlarda, farklı mekanlardaki farklı uygulamalarından çıkıyor. Ama bu da ne oluyor? Ümmete kolaylık oluyor. Çünkü neden? İşte diyelim ki Şafii mezhebindekiler hanımına eli değmekle abdesti bozuluyorken, tavafa girdikleri zaman tavafta bir kadına el değmesi kaçınılmaz olabilir izdihamdan. Efendim farz tavaflarında özellikle. Şimdi zaten normal günlerde hac zamanı dışında bile acayip bir kalabalık oldu. Ümmetin sayısı çoğaldı, imkanları çoğaldı. Hac ömreye efendim rağbet arttı. Bu itibarla kalabalık devamlı var. Onun için sakınmak imkansız hale geldi. Bir kazara efendim elindeyse, Şafii mezhebinde hanımına da elindeyse, zaten adam yabancı kadına eli değmek bırak. Şimdi hanımıyla yan yana biraz uzaklaşsa etse bir anda tavafta kendini kaybediyor. Hanımını kaybediyor. Bir anlık şeyle beraber bir geri kalma, araya bir grup giriyor. Ondan sonra birbirini arada bul o izdihamda. Dolayısıyla yan yana tavaf ediyorlar. Tabii hanımıyla. Bu da doğal, normal bir şey. Ama adam Şafii ise bu sefer eli değebiliyor, eli eline. Bu sefer abdesti gidiyor. Abdesti gidince ne olacak? Tavafı bozulacak. Ne yapacak? Çıkacak, abdest alacak. Çıksa abdest alsa ne olacak? Yine gelecek, yine aynı şey olacak. Öyle kıyamete kadar tavafı bitiremez. Ne yapıyor bu sefer? Ümmetimin görüş ayrılığı rahmettir. Hadis-i şerifi tahakkuk ediyor. Bu da kalkıyor, ne yapıyor? Diyor ki Hanefi mezhebini taklit ederim. Bu hususta Hanefi mezhebi kolaylık veriyor. Hanımına eli değmekle abdest bozulmaz Hanefi'de. Ben de onlara bu hususta, bu görüşte uyarak abdestimi ve tavafımı sağlama alırım diye hareket ediyor. Bu böyle olur. Bir Hanefi mezhebindeki insan da başına bir iş gelir. Efendim Hanefi mezhebinde kan çıkması abdesti bozuyor. Şafii mezhebinde de kan çıkması abdesti bozmuyor. Bir adam sıkıntıya düşerse bu hususta, bir zaruret başına gelirse kanı durmaz vesaire hal olur. O da ne yapıyor? Ben Şafii mezhebine bu hususta, bu konuda, bu vakit, bu zarurette niyet edeyim de bari efendim bu şekilde kılabileyim. Namazımı geçirmeyeyim. Ha. Demek ki bu ihtilaflar, tabii Hanefi Şafii ihtilafları nereden çıkıyor? Sahabe-i kiramın görüş ayrılıklarından çıkıyor. Bu görüş ayrılıkları sahabede olmasa zaten o icma olur. O bir noktada icma varsa, bir hususta görüş birliği varsa, zaten dört mezhebin de o hususta nesi vardır? İttifakı vardır. İçkinin haram olduğunda bir mezhepte ihtilaf var mı? Zinanın haram olduğunda efendim ihtilaf var mı? Bir mesele ayette geçiyorsa, hadis-i şeriflerde geçiyorsa, ondan sonra sahabe-i kiram o hususta ihtilaf etmemiş, görüş birliği yapmışsa, o konuda ne olmaz? Mezhep ayrılığı olmaz. Ama sahabe arasında bir meselede görüş ayrılığı olduysa, İbni Ömer şöyle dedi, diyelim İbni Abbas böyle dedi. Ona göre hani Ebu Hanife ondan delil almış, İmam Şafii öbüründen delil almış olabilir. Şimdi ama din, itikat konularında, iman meselelerinde sahabenin bir tanesi öbürüne bir meselede muhalefet etmemiştir. Edemez ki, çünkü iman meseleleri icmalı meselelerdir. Çünkü ayet ve hadislerde sabit hükümlerdir inanılması gereken hususlar. Bunda nasıl birbirine efendim görüş ayrılığına düşecekler? O halde fellezî yat'anu fî bâzıhim, sahabeden birini tenkit eden, birini, diyelim ki mesela Şia mezhebine mensup olanlar, Şia mezhebine mensup olanlar Muaviye radıyallahu anh bir kişidir. Onun diyelim rivayetlerine kendisini sevmedikleri için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabisi olduğu halde, duasına mazhar olmuş olduğu halde, Şia mezhebi onu sevmedikleri için onun rivayetlerini de ne yapıyorlar? İtibara almıyorlar. Bir tanesini de git. Gerçi sadece onu değil, onu sevenlerin, onu seven diğer 10.000'i aşkın sahabenin de, sahabenin hepsi birbirini sever ama Hazreti Ali ile savaşmış olduğu halde, Hazreti Ali ile aralarında savaş çıktığı halde, Hazreti Ali Efendimiz ihvanuna, onlar bizim kardeşlerimizdir, ve gav aleyna, bize karşı geldiler ama Mam bi kefara ve la fesika. Ne kafir oldular ne de fasık oldular. Limalev minet tevil. Çünkü ellerinde tevilleri var. Onların da bu meselede ayet-i hadise dayalı bir dayanak hükümleri var. Bizim de bir meselede bir hükmümüz var. Burada bir görüş ayrılığı çıktı. Bununla beraber kardeşliğimiz bozulmadı. Buyuruyor Hazreti Ali radıyallahu anh. Şimdi sen bırak Hazreti Muaviye'yi efendim tenkit etmeyi. Onu sevenlerin hepsini tenkit ediyorsun. 10.000'i aşkın sahabe, Ayşe anamız da var aralarında. Diyelim aşireyn beşireden zevattan da var aralarında. Bu kadar sahabeye karşı gelen, onları sevmeyen, onların rivayetlerini nazar itibarı almayan insanın şu anda namaz kılması bile mümkün değildir. Çünkü kıldığın namazların rekatlarına kadar, vakitlerine kadar, rükû secdenin tesbihlerine kadar bütün bunlar hadis-i şeriflerde gelmiştir. Bu hadis-i şerifler o taraftan da gelir, bu taraftan da gelir. Sahabenin tümünden gelir. Bunları da hadis alimleri itibara alırlar ve bize naklederler. Bu din bize böyle geldi. Dinimizi yaşayalım derken bütün fıkıh meselelerinde bunların rivayetlerinden bu fıkıhlar bize ulaştı. Şimdi birini tenkit eden fe mahrumun min mutabaati cemiyi. Onların tümüne uymak nimetinden, devletinden mahrum kalmıştır. Çünkü birini inkar, burada hepsini inkar olur. Birini sevmek, hepsini sevmek olmaz. Ama birini sevmemek, hepsini sevmemek olur. Hatta Resulullah'ı sevmemek olur. Çünkü Resulullah ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Ehibbu ashabi, benim ashabımı sevin. Femen ahabbehum fi hubbi ahabbehum. He? Onları seven beni sevdiği için onları sevmiş olur. Femen ebgadhum fi buğdi ebgadhum. Onlara kızan bana kızdığı için onlara kızmış olur. Ashabi ashabi la tettekizuhum garadan ba'd. Sahabeme dikkat edin, sahabeme tenkitten sakının, sakındırın onları benim ardımdan. Tenkit oklarınıza hedef hale getirmeyin. Ya, bu o zaman birini sevmeyen, onların sahibi kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kimin sohbetinde bulunmuşlar? Kainat Efendisi'ninle birlikte bulunmuşlar. O zaman onu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi sevmemiş olurlar. Onların birini tenkit, Resulullah'a tenkit olur. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Çünkü Resulullah öyle buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabemi, ehibbu ashabi bihubbi. Sahabemi severken benim sevgimi göz önünde bulundurun. Beni nasıl seviyorsanız benim sevgim araya girerekten o vasıtayla onları mutlaka sevin buyuruyor. Ve kelimetül ashabi ve inkânet fî nefsâ müttefika. Sahabenin davası haddi zatında birdir. Hepsinin derdi dini yüceltmektir. Hiçbirinin derdi nefsani, şahsi, indiği değildir. Evet, velakin şumul inkâri ekâbiri din, din büyüklerini tanımamak ve reddetmek öyle bir uğursuzluktur ki bu uğursuzluk yuhricuha minel ittifak ilel ihtilaf. Sahabenin bir olan davasını sahabe-i kiramın hepsi arasında ittifaklı olan dini mübini İslam'ı yüceltme gayesini ittifaktan ihtilafa çıkarır. Çünkü o kadar büyük kıymetli ashabı inkar edersen, tanımıyorum dersen, rivayetlerini kabul etmiyorum dersen, sen demiş olursun ki sahabenin davası bir değildi, sahabenin dini bir değildi, görüşleri bir değildi. Bel yecurru inkârul kâil ilâ inkârul mekûl. O hadisi rivayet eden, o görüşü, fıkhi meseleyi beyan eden bir sahabi inkar ne yapar? Onun söylediği rivayeti inkâra çeker. Bu sefer öyle olmadı mı? Şia mezhebi ne hale geldi şimdi? Muaviye radıyallahu anh sevmiyorum derken şimdi nereye geldiler? Onun rivayet ettiği hadisi de inkar ediyorlar. Onu, peki bunu Resulullah buyurdu. Ben anlamam. Madem ki o anlatıyor, ben onun anlattığı hadisi Resulullah da söylese kabul etmiyorum. Hadi bakalım şimdi. Nasıl din gelecek, iman gelecek? Onun için dikkat edelim. Şimdi gerçekten öyle bir zamandayız. Bakın bu kadar şimdi mealler yazılıyor. Gerekçeli mealler, şunlar bunlar. Yeni yeni mealler çıkıyor. Adam orada işi gücü ne diyor? Ehli beyt ekolü böyledir. Ehli beytin görüşü budur diye. Ehli beyt diye kastı kimdir? Şiadır. Ne anlıyorsun hoca bunu? Peşinden de diyor ki bazı sünniler de bu görüştedir. Buradan ne anlaşılıyor? Ehli beyti sünni demediği. Çünkü neden? bir şey bir şey atfettiğin zaman atıf mugayiret iktiza eder. Yani bu da böyle dediğin zaman demek o gerideki değildi ki farklı olarak onu da zikretmek lüzumu hissettin. Şimdi Ehl-i Beyt bizim canımız yerimiz 12 imam. Bizim imamlarımız. Bütün görüşleri dört mezhebin içinde, Ehl-i Sünnet'in içinde. Ama adam ne diyor? Ehl-i Beyt bu görüştedir. Bazı Sünniler de bu görüştedir. Bu ne demek? Ehl-i Beyt Sünni değil. Bu ne demek? Şia'nın görüşünü burada Ehl-i Beyt diye sana yutturuyor. Şia kim? Sahabe düşmanları. Nasıl siz bunlar kitaplarını okuyorsunuz, görüşlerini alıyorsunuz? Bunlara hürmet ediyorsunuz, itibar ediyorsunuz. Ne olacak sizin dininiz, imanınız? Zedelenirse ne olacak sizin haliniz? Ya. Ve idâ enne mübelliğî şeriâ cemî'ül ashâb kemâmer. Geride mektubun başında söylemişti. Şeriatı bize tebliğ edenler sahabenin hepsi birdendir. Lennel ashâbe kullehum udûlün. Sahabenin hepsi adaletlidir. Allah Resulü'nden bize yaptıkları nakiller hakkında bir tanesinin bile cerh edilecek, yaralanacak durumu yoktur. Ve belega min kulli vahidin şeyhü mine şeriha ileyne. Onların her birinden bize şeriat hususunda ayetten, hadisten bir hüküm ulaşmıştır. Ve kedelge cema'ul Kur'ane. Ehden min kulli vahidin minum. Kur'an'ı toplarken Ebu Bekir Ömer Hazretleri her bir sahabeden ayetler alarak şahitler huzurunda deve kemiklerine yazmışlar, derilere, ceylan derilerine yazmışlar. O zaman Kur'an bir araya getirirken ayeten fe ma fevka. Çünkü Kur'an 23 senede tamamlandığı için hepsi bir arada nasıl olacak? Kur'an Tevrat gibi toptan gelmedi ki. 23 sene geçtiği için dönem dönem gelen ayetler yazılarak sahabenin elindeydi. Kiminde ayeten fe ma fevka. Kimi bir ayet, kimi iki ayet, kimi üç ayet böyle böyle getirdiler. Efe inkarul be'az. O zaman bir sahabeyi kabul etmemek inkarul li mübelligil Kur'an. Kur'an'ı bize tebliğ edenlerin tümünü inkardır. فَلَا تَحَقَّقُوا الْاِتْيَانُ بِجَمِيعُ الشَّرِيَا فِي حَقِّ الْمُنْكِرِ Sahabeden birini bile tanımıyorum, kabul etmiyorum, sevmiyorum, görüşünü reddediyorum diyen adamın İslam şeriatının tümünü birlikte yapabilmesi gerçekleşemez. فَكَيْفَ النَّجَاتُ وَالْفَلَاحُ Yani birçok meseleyi yapıyorum dersin ama bazı meseleleri de yapmam mümkün değil. Çünkü o hüküm, o husus, o rivayet, Kur'an'ın o ayeti, Resulullah'ın o hadisi o sahabeden gelmiştir. Sen o sahabeyi inkar ettiğin için kurtuluş artık düşünemeyecek hale gelmiştir. قال الله تعالى فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. Allah ne buyuruyor? Kitabın bir kısmına inanıyorsunuz da bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Demek ki sahabenin bir kısmına inanıyorsunuz da bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Bu buna eşit geliyor. Çünkü Kur'an'ın tümü onlardan geldi. Birinden bir ayet, birinden iki ayet. O zaman orada ayıramazsın ki şundan şu ayet, bundan bu ayet. Ayıramadığına göre sahabenin tümüne aynı şekilde dini itikadi meselelerde uymak, ittiba gerekmektedir. Ma enna nekul. Halbuki biz ne diyoruz? İnne cami'al Kur'an Uthmanu. Kur'an'ı cem eden Hazreti Osman olmuştur. Hatta bele Ebu Bekir'in Sıddık ve Ömer'ül Faruk radıyallahu anhum. Hatta Ebu Bekir Sıddık ve Ömer'ül Faruk'tur. Çünkü Hazreti Sıddık bu görüşü efendim Yemame vakasında sahabe-i kiramdan hafız olanlardan çok şehit verilince hafızlar azaldı. Sonra Kur'an'ı ezbere bilenler kalmaz. Bunu yazılı hale getirelim, toplayalım diyerekten Ebu Bekir Sıddık, Hazreti Ömer bu görüşü paylaştılar, istişare ettiler. Ondan sonra onların zamanında bu toplandı. Ve ma cema'u aliyyun keramallahu vecehu ma havav. Hazreti Ali'nin de cem ettiği, topladığı bir mushaf vardır. Fevesi ve hazel Kur'an. O bizim bahsettiğimiz bu ilk derlenen Kur'an değildir. O nedir? Hazreti Ebu Bekir ve Ömer zamanında bir araya getirmiştir. Ondan sonra Hazreti Osman Efendimiz zamanında efendim dört nüsha haline getirilmiştir. Dünyanın dört yerine dağıtılmıştır. Hazreti Ali Efendimiz zamanında da bu nüshaler çoğaltılmıştır. Efendim teksir edilmiştir. Ve o şeyde yazılarda vesaire hatlarda ne olmuştur? Bazı yeni işlemeler, hat usulleri, üslupları, küfi hatlar işte vesaire. Efendim, diğer tezyinat, tahsinat, güzelleştirici farklılıklar devreye girmiştir. Yoksa bu iş Ebu Bekir Sıddık'tan başlamıştır Hazreti Ömer'den. Sen şimdi ben Hazreti Ali'nin Hazreti Ali'yi severim, inanırım deyip de Ebu Bekir'i, Ömer'i, Osman'ı atarsan ne oldu? Kur'an'ın tümünü attın demektir. Çünkü Kur'an-ı Kerim onların zamanında birleştirilmiştir. فَيَنْبَغِ التَّأَمُّلُ وَالتَّفَكُّرُ İyi düşünmek lazım, akıl kullanmak lazımdır. فَاِنَّ اِنْكَارَا اَوْلَا اِلَى كَابِرِ يَنْجَرُّ اِلَى اِنْكَارِ الْقُرْآنِ فِي الْحَقَّةِ Bu büyükleri inkar, hakikatte Kur'an'ı inkara doğru götürür. اَيَادَ مِلّٰهِ سُبْحَانَهُ مِنْهُ Kur'an'ı inkar etmekten Allah'a sığınırız. Sehle şahsun müçtehide ehli teşeyyü'i yani fî zâmîm ennel Kur'âne cema'u Uthmanu. Bir adam kalktı Şia mezhebinin müçtehidi. Yani onlara göre müçtehidi. Yoksa Şia mezhebinin müçtehidi Allah'ın dinde müçtehidi olabilir mi? Zaten itikadı bozuk adamın. Onlara göre müçtehit bir münferit adam kalktı dedi ona ki ya Kur'an'ı Hazreti Osman topladı. Hazreti Ali toplamadı ki. Fema itikadüke fi hakkı Hazreti Kur'an. Bu Kur'an hakkında senin inancın, itikadın nedir? Ne yapmak lazım? Buna nasıl inanacağız? Hazreti Osman'ın böyle nüshal ettiği, çoğalttığı bir Kur'an'a biz nasıl inanırız? Yani senin bu hususta görüşün nedir? Fekale la erel maslahate fi inkari. Fe inne bi inkari yenhedimü dinu bittemam. O da biraz insaflı bir Şii'ymiş. Dedi ki ya şimdi bu Kur'an'ı da aslında yani Osman topladığı için burada da bir sıkıntı var ama bunu inkarda da bir fayda görmüyorum. Çünkü bunu da inkar edersek dinin tamamı elden gider, bize Müslüman da demezler. Onun için ne yapalım, mecburen bunu kabul edeceğiz. Onun için bazı görüşlerinde ne var? Ehli Beyt hakkında dolu sureler varmış, bir bu kadar daha Kur'an varmış da Ebu Bekir ile Ömer bunları çıkartmış, Hazreti Osman da ona hizmet etmiş bu işe. Böylece Ehli Beyt'i metheden birçok ayet Kur'an'dan silinmiş. Böyle bir şey olabilir mi ya? İnna nahnu nazzalna zikra inna lehu lahafizun. Kur'an'ı biz indirdik, onu koruyan biziz Allah buyuruyor. Bu ayet Kur'an'da duruyor. O zaman Allah koruyamamış Kur'an'ı. Ondan sonra Ehli Beyt'i sevmenin Resulullah'ın tebliğ karşılığı olduğu Kur'an'da beyan ediliyor. Ehli Beyt kaç yerde geçiyor ya? Onları sevmek emrediliyor, farz ediliyor. Allah Teala onları tertemiz kıldığı beyan ediliyor. Onları çıkarmışlar da bunları niye bırakmışlar? Böyle bir düşmanlıkları olsa hepsini çıkarırlardı. Haşa ve kella ya. Ebu Bekir'e, Ömer'e, Osman radıyallahu anh'a bu iftirayı yapmak insanı direktman kafir eder. Ondan sonra Kur'an eksiktir demek insanı zaten kafir eder. Adam yine de demiş ki ne yapalım, bunu da inkar edemeyiz ya. Şimdi hepten din elden gitmesin demiş yani. Ama böyle böyle içlerinde gizliyorlar. Ondan sonra efendim Kur'an eksikmiş görüşünü ortaya atıyorlar. Haşa ve kella. Hazreti Kur'an Allah'tan bize indirildiği gibi duruyor. Neshedilen, hükümleri kaldırılan ayet varsa onu da Allah diyor. Ben neshettim, zamanına göre birinin yerine birini getiririm. Siz benim son olarak Habibime tamamladığım Kur'an'a bakın. Vefat ettiğinde size ne bıraktı ona bakacaksınız. Unutturulduğuna veya neshettirilene size taalluk eden bir şey yok. Onunla ilgilenmeyeceksiniz. Bize Allah böyle bir din gönderdi, böyle bir Kur'an gönderdi. Sen ne yapıyorsun? Kur'an'ı da bazı sahabeleri sevmediğin için, onların yaptığı, Kur'an'a yaptıkları hizmetleri de göz ardı etmek için, Kur'an'a da şöyle yaptılar, böyle yaptılar diye, Kur'an'ı da eksik kabul edeceksin. Böyle din olmaz, böyle iman olmaz. Ey kardeşlerim, işte size Allah rızası için duyuruyorum. Mektup önümüzdeki hafta son bulacak bu mektup. Çok önemli konular önümüzdeki hafta da anlatacağız inşallahurrahman. Hazreti Ali Efendimizin Ebu Bekir Sıddık'a biat edip etmediği, biat da geciktiyse ne sebeple geciktiği vesaire, bu hususta çok önemli konular. Önümüzdeki hafta sakın kaçırmayın. Mektubun sonunu bitireceğim. Çok önemli izah var. Yani önemli bilgiler var. Aman aman aman aman. İnternet cübbeliahmethoca.tv hemen hepiniz girin. İnsanlara duyurun. Çok sohbetler var orada. Saatlerce yeni yeni konular, onları daha detaylı müşahhas örnekli isimler verilerek kimin ne görüşte olduğu beyan ediliyor. Onu da güzelce dinleyin. Ondan sonra insanlara da dinletin. Vazifemizi yapalım. Dinimizi, imanımızı, emanetlerimizi koruyalım. Sevdiklerimiz için de böyle hassas olalım ki biz onlara acıyalım. Allah da bize acısın. Son nefeste ehli sünnet üzere ölmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Bu sahabe düşmanı Şiaların şu anda yürürlüğe soktukları, ehli sünnetin arasına takıya yaptırarak, bizden göstererek, televizyon kanalları kurarak, efendim yayın organları kurarak, kitaplar yazarak, vakıflar kurarak milleti nasıl Şia'ya çekmek istiyorlar? Nasıl Şialaştırmak istiyorlar? Nasıl kitaplarında Ehli Beyt, Ehli Beyt diye Şiaları kastederek efendim yanlış fetvaları, görüşleri, tahrifleri, tebdilleri devreye sokuyorlar? Ben size Allah'a emanet ediyorum. Siz bu dersleri kaçırmayın, dinleyin. Siz uyanık olun, birbirinizi uyarın. İnşallah Allah bizim imanımızı muhafaza edecek. Resulünün bu sahabeye emanet ettiği, bu sahabeden de ulemamız vasıtasıyla bize gelen yol, kıyamete kadar inşallah siz hassas kardeşlerimin duyarlılığı ve gayretleri ve insanlara duyurmaları vesilesiyle inşallah sağlam kalacak. Allah Teala'ya sizleri emanet ediyorum. En mühim mesele, Allah emanetleri zayi etmez. Dinimizi, imanımızı, ehl-i sünnet itikadımızı Rabbime emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sallallahu aleyhi ve sellem.